lotion, no makeup on. That's my sugar. Minuta po czwartej, a to oznacza, że zaczynamy najlepszą poranną audycję w mieście. Trójka Budzi realizuje dziś Elżbieta Różycka, ja nazywam się Małgorzata Łukowska i zapraszam Państwa na wspólne dwie godziny z muzyką, która mam nadzieję postawi Państwa szybko na nogi. Zaczynamy od Michaela Jacksona i The Way You Make Me Feel.

second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. I think you've seen me before. Minut po godzinie 4:00 to była Suzanne Vega i jej Luka. A teraz czas na prognozę pogody. Z prognozami pogody jest trochę tak jak z wróżeniem fusów, ale spróbujmy. Zaglądam teraz do informacji przygotowanych przez IMGW, które do optymistycznych raczej nie należą. Chyba, że ktoś kocha deszcz, no to dziś jest jego szczęśliwy dzień. Przelotne opady deszczu pojawiać się będą dzisiaj praktycznie w całej Polsce. Póki co spore zachmurzenie, a deszcz może pojawiać się już teraz na południowym zachodzie i na zachodzie kraju. Termometry pokazują teraz od 7 stopni w Suwałkach, 13 mamy nad morzem, 15 w Poznaniu i w Warszawie, 18 w Opolu i we Wrocławiu. Biometr jak na razie obojętny. 18 minut po godzinie 4:00, a teraz w trójce Lost Prayer Isaac Wilde.

Miejmy nadzieję, że piosenka Golden Life o błękitnym niebie będzie prorocza i dziś to błękitne niebo rzeczywiście na naszym niebie się pojawi, chociaż zdradzę Państwu, że wcale się to nie zapowiada. Ale więcej o pogodzie później. Na razie o 69. notowaniu listy przebojów trójki, które odbyło się w ubiegłym tygodniu. Przed nami 70. już wydanie. Państwa głosy zdecydowały, że na pierwszym miejscu w ubiegłym tygodniu znalazła się piosenka Kaśki Sochackiej Niebo było różowe, na drugim zespół Depeche Mode i Ghost Again, a na trzecim Peter Gabriel i jego Panopticon. Na swoich faworytów mogą Państwo oddawać głosy dziś do południa, oczywiście na stronie internetowej Trójki, a wyniki tego głosowania poznamy chwilę po godzinie 19, kiedy to Tomasz Miara zacznie kolejne notowanie listy przebojów Trójki. A już teraz u nas jedna z trzech propozycji, które pojawiły się podczas ostatniego notowania, to Pink i jej utwór Run Away. 28 minut po godzinie 4. Is bringing me out the dark. The scars are 26 minut zostało do godziny 5, tak na upartego, jakby się tak bardzo mocno przyjrzeć, to powoli już się robi tak delikatnie szaro na zewnątrz. Może więc czas się obudzić, czas zająć się śniadaniem. Wielu z Państwa, a propos tego śniadania, nie wyobraża sobie go bez mleka i o tym produkcie spożywczym teraz dwa słowa chciałabym Państwu przekazać, no bo amerykańscy naukowcy, American Society for Nutrition, przeprowadzili ostatnio badania, z których wynika, że tak de facto to mleko krowie nie ma sobie równych. Sprawdzono 233 roślinne alternatywy dla mleka. Okazało się, że tylko niespełna 30 z nich tak naprawdę ma podobne wartości odżywcze do mleka, co nie znaczy, że lepsze. Przede wszystkim chodzi o to, że mleko zwierzęce ma zdecydowanie więcej witaminy D od swoich roślinnych zamienników. No ale jeśli jednak Państwo są przywiązani do tych roślinnych napojów albo mierzą się z nietolerancją laktozy, no to podpowiem, że z badań naukowców wynika, że najlepszymi alternatywami będzie mleko migdałowe, mleko z nerkowców, kokosowe, z orzechów makadamia czy konopne. Tego ostatniego nie polecam, jest okropne w smaku, ale podobno zdrowe, no więc jeśli ktoś z Państwa myśli o zdrowiu, to, co jest niesmaczne zazwyczaj, jest najzdrowsze. 25 minut do godziny 5, a teraz Lady Punk i Tacy Sami w Trójce. Daleka jest. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it wasn't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Siedemnaście minut zostało do godziny piątej. Państwo słuchają Trójki, a my dzisiaj wspominamy Korę Jackowską, która zmarła dokładnie 5 lat temu. 28 lipca 2018 roku dotarła do nas ta przykra informacja. Co ciekawe, Kora w swoim życiu zajmowała się nie tylko muzyką. Ta do niej tak naprawdę przyszła pod koniec lat 70. Oczywiście razem z zespołem Manam. Mniej więcej w tym samym czasie pracowała też, nie wiem czy państwo sobie zdają z tego sprawę, jako psychoterapeutka w klinice psychiatrii dziecięcej w Krakowie. Z kolei na początku lat 80. Kora zadebiutowała w teatrze w sztuce Witkacego pod tytułem Mątwa i razem z nią na deskach teatru pojawił się wtedy m.in. Jerzy Bińczycki czy też Jerzy Szturo, którym ostatnio znów głośno. 16 minut do godziny 5, teraz gramy krakowski spin. Ciągam głębi. morza. Ptak smętnie siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Call to be there one and all. So be there. 8 minut do godziny 5 przed chwilą Kings of Leon w Trójce, a już po godzinie 6 zacznie się audycja Pora na Trójkę, w której dzisiaj rozmawiać będziemy o wielu rzeczach. I o światowym kinie, i o męskim kanonie urody, i o elektromobilnych rowerach, ale też między innymi o tym, że ruszył nabór do akademików, a ci studenci, którzy chcą zamieszkać się w takich domach studenckich, no to powinni się już spieszyć, bo z tego, co nam wiadomo, to już powoli zaczyna brakować miejsc. W których konkretnie akademikach o tym wszystkim będą Państwo mogli się dowiedzieć chwilę po godzinie 6.30. Filip Karman na ten temat przygotował dla Państwa reporterski materiał. Na naszych zegarach 7 minut do godziny 5, a w Trójce Kamil Bednarek i jego list. Oh, No i już tylko minuta dzieli nas od godziny piątej. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi, którą realizuje dziś Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i przed nami jeszcze nieco ponad godzina wspólnego czasu. Teraz Edyta Bartosiewicz i zegar, a nasz zegar pokazuje godzinę 4:59. Chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetchnie odpocznie. Wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym.